Jeżeli nawet portret był niedokończony, to Wojtek Olszewski domalował sytuację. Dziękujemy. Powstał jakiś fajny facet. To chyba ty, Wojtuś. Dobrze, teraz będę zawsze śpiewając to myślała o tobie. Mogę? Mogę? No tak, i teraz jest ten moment. Nadejszła wiekopomna chwila, gdzie pomożecie, tak? Pomoże, tak porządnie, tak wiecie, no. Żebym się poczuła, że dostałam od was tyle energii, że jeszcze pożyję. Ho, ho, panie dzieje, jeszcze długo pociągnę, tak? To się nazywa ten utwór i znowu on. Następny dzień, właściwie taki sam jak poprzedni, ale w nim jest nadzieja, o której zaraz wam zaśpiewam. Słowa Doroty Czubkiewicz, muzyka Maciej Muraszko. No i tutaj poproszę o taki mocny wkład, że tak powiem. I znowu on. Hej, hej, o, o. Znowu ten sam, kolejny dzień, dobrze go znam. I trzeba wstać, bo świt, trzeba żyć, odważyć się. Pomimo wszystko podobny jest, jak krople dwie, do tego dnia, co skończył się. Lecz trzeba wstać, bo świt, trzeba żyć, po prostu żyć. Bo może blisko gdzieś czekam, cud powszedni nieduży, kropla słońca w kałuży, trochę wzruszeń drżę. Wszystko jest po drodze możliwe, choć nie wierzysz prawdziwe, zanim skończy się dzień. I znowu on, znowu ten sam, kolejny dzień, dobrze go znam. I trzeba wstać, bo świt, trzeba żyć, po prostu żyć. Bo może blisko, to znowu on. Powtarza się, największa szans, następny dzień. Wystarczy wstać, gdy świt, nie to nic, że nie wiesz czy naprawdę w końcu gdzieś czeka, cud powszedni nieduży, kropla słońca w kałuży, trochę wzruszeń drże. Wszystko jest po drodze możliwe, choć nie wierzysz prawdziwe, zanim skończy się dzień. Gdzieś czeka, cud powszedni nieduży, kropla słońca w kałuży, trochę wzruszeń drże. Bo wszystko jest po drodze możliwe, choć nie wierzysz prawdziwe, zanim skończy się dzień. Gdzieś czeka cud poprzedni nieduży, kropla słońca w kałuży, trochę wzruszeń i drżeń. Wszystko jest po drodze możliwe, choć nie wierzysz prawdziwe, zanim skończy się dzień. Wszystko jest po drodze możliwe, choć nie wierzysz prawdziwe. Zanim skończy się dzień i wszyscy śpiewają, czeka cud poprzedni nieduży, kropla słońca w kałuży, trochę wzruszeń i drżeń. Wszystko jest po drodze możliwe, choć nie wierzysz prawdziwe. Zanim skończy się dzień i sami. Większą wiarą. Słuchajcie, zwolnij, bo ja wiem, że dla was to trudno, bo ja to wyuczyła się, tak, tego przez tyle lat. Ale zwolnijmy, tak? Czeka cud powszedni nieduży, kropla słońca w kałuży, trochę wzruszeń i drżeń. Wszystko jest po drodze możliwe. Uwaga! Choć nie wierzysz prawdziwe, zanim skończy się. Nie chcę zagrać szybkie teraz. Czekam, cud poprzedni nie duży, kropla słońca w kałuży, trochę wzruszenie drzeń. Byliście wspaniali. Co my teraz mamy? Tak, mamy teraz taką pieśń, którą bardzo lubię. Mówi o tym, żeby nie straszyć. Ma już swoje, że tak powiem, terapeutyczne osiągnięcia. Bo kiedy rozdawam autografy po jakimś koncercie, przyszła do mnie jedna pani, powiedziała, że dzięki tej pieśni przestała się bać męża. Druga powiedziała, że się nie boi egzaminu. Generalnie wpływa to bardzo dobrze. Może i z państwa ktoś przestanie się bać, bo ja to już tak się malutko boję. Jeszcze trochę, ale no, w każdym razie faceta, tak? No, nie strasz. Początek to będzie preludium e-moll Fryderyka Chopina. Potem już będzie muzyka Macieja Muraszki i słowa Doroty Czubkiewicz. I proszę jeszcze zwrócić uwagę na Tomasza Lisieckiego, który będzie nam grał pięknie na wiolonczeli. Nie strasz.

Nie mogę sobie teraz żadnego przypomnieć. Tak mi się coś takiego... Nie, ale znam o ludziach... O, znam o lekarzu. Może znacie, przychodzi facet do lekarza i panie doktorze, boli mnie wątroba, a pan doktor mówi, pije pan? Pije, ale nie pomaga. A ten drugi o zaniku pamięci, to znacie też chyba, nie? Przychodzi facet, mówi, panie doktorze, cierpię na zanik pamięci. Od kiedy? Co od kiedy? Jak się cieszy, Kubuś, bo pięknie gra tam. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Macie wszyscy już, tak? Mamy. Macie, dobra. Utwór Kasi Nosowskiej, która napisała tekst, ale nie tylko, również napisała fragment muzyki, nie wiem który. W każdym razie podzieliła się z dwoma panami, z Pawłem Krawczykiem i z Marcinem Zabrockim. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Yes.

pięknie żyć, to wszystko widzieć. Oj, jak pięknie żyć, to wszystko słyszeć. Oj, jak pięknie czarne jagody, jak łzy cygańskie zbierać. Oj, jak pięknie żyć, ptasich pieśni w noc wielką słuchać. Oj, jak pięknie żyć i nocami nad wodę chodzić, ryby zimne jak zimna woda w ręce brać. Oj, jak pięknie las wielki szumi, on mi pieśni śpiewa. Oj, jak pięknie rzeki biegną, moje serce cieszą. Jak pięknie patrzeć w wodną toń i wszystko jej powiedzieć. Aha! Patrzeć, bo wszyscy powiecie opa, ja wam powiem kiedy i wszystko jej podniosę powiedzieć. Uwaga! I dobra ekipa! Jak pięknie słuchacie, jak zaśpiewaliście, ale wiecie, że możecie mocniej, co? Żeby tak troszkę coś pękło tutaj nam tutaj dzieci. Oj, co? No właśnie, dzieci. Dobra. Oj, jak pięknie las wielki szumi, on mi pieśni śpiewa. Oj, jak pięknie rzeki biegną, moje serce cieszą. Jak pięknie patrzeć w wodną toń, przygotujcie się oddech i wszystko jej powiedzieć. Uwaga, uwaga i... O, ty, ja cię przepraszam. Dobra. Dziękuję bardzo. Jasio Adamczewski, Wojciech Olszewski, Kuba Frydrych, Janusz Muraszko, Krzysztof Camela, Maciej Giżejewski, Tomasz Lisiecki, Maciej Muraszko i Stasia. Bardzo jestem szczęśliwa, że wreszcie po tylu latach, panie Zieju, już tak jakoś przed, że tak powiem, ostateczną emeryturą udało mi się, to prawda, tak. No, cieszę się bardzo, ale chciałabym poprosić na scenę moją córkę, która tu jest, tak się dziwnie złożyła, naprawdę nie wiem tego. Moja córka wymyśliła tę piękną okładkę, która jest taka zachęcająca. I jeszcze jedną osobę, Joasię Trzcińską. Chodź tutaj, chodź. Joasia prowadzi moją stronę internetową, bo ja to ani by, ani chuchu, ani nic w ogóle. I ona też się przyczyniła do tego, że ta płyta taka jest, że po prostu działała też, że tak powiem, dla nas. Także bardzo im dziękuję. No oczywiście dziękuję muzykom, dziękuję wszystkim za głosy. Co tu dużo mówić. Jestem szczęśliwa. Cieszę się bardzo, że na stare lata. Dzięki. Dziękuję bardzo. O matko, to ja siadam. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobrej nocy. Wysłuchaliśmy koncertu wspaniałej Stanisławy Celińskiej, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2015 roku przez Jacka Gładkowskiego. Koncert i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Dziękujemy i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cię nagle zarumienił, gdy przez okno ujrzał nas, a na straży stanął w sieni, pojednany z nami czas. A na straży stanął w sieni, pojednany z nami czas. Spoza ramion twych widziałam górę pnący słońca krąg i o wszystkim zapomniałam. Szuflady listów miałam, które przysyłałeś mi, a ja żebyś przyszedł chciałam i zapukał do mych drzwi. A ja żebyś przyszedł chciałam i zapukał do mych drzwi. Kwiatów na balkonie spytaj, jak wyglądam cię co dnia, jak w marzeniach mych cię witam. Każde z nich twe imię ma. Jedna chwila wystarczyła, takich chwil mi więcej daj. Chwila, chwili, każdej nocy będę śniła, więcej dla mnie znajdź. Jedna chwila.